Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 10 maja, jest 10. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Dwóch byłych prezesów Urzędu Lotnictwa Cywilnego przed komisją, która wyjaśnia aferę Amber Gold. Wiadomo, że wiedzieli o kłopotach z Alt Express. Miało być spotkanie szefów dyplomacji, ale Ławrow w Waszyngtonie porozmawia też z Trumpem. Długopisy w rękach, maturzyści piszą egzamin z wiedzy o społeczeństwie. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Amber Gold kontynuuje badania tzw. wątku lotniczego. Przed południem przesłucha byłych prezesów Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Jako pierwsze zeznania złoży Grzegorz Kruszyński, potem Tomasz Kędziołka. Ich wezwania w charakterze świadków mają związek z zakupem przez Amber Gold linii lotniczych OLT Express. Dyrektorzy departamentów i pracownicy Urzędu Lotnictwa Cywilnego mieli bezpośrednio kontrolować linie lotnicze, ale to prezesi odpowiadali za całość nadzoru, mówi przewodnicząca Sejmowej Komisji, posłanka PiS Małgorzata Wasserman. Dodaje, że wcześniejsi świadkowie mówili, że informowali prezesów o problemach z OLT Express. W związku z powyższym to już jakby jest pewne, że ta wiedza u prezesów była. Teraz jest tylko pytanie, dlaczego oni nie podejmowali żadnej reakcji. Na pewno będziemy ich o to pytać. Członek komisji, poseł Nowoczesnej Witold Zębaczyński, mówi, że chce m.in. dowiedzieć się, co prezesi wiedzą o przedstawianych planach gospodarczych OLT Express. To, co deklarowały spółki tworzące cały lotniczy proceder Marcina P., to było nierealistyczne. Każdy przeciętny nieanalfabetę, jak to mówił pan premier Belka, mógł odczytać, że to jest oszustwo. Urzędnicy ULC tego nie widzieli. Straty spowodowane działalnością linii lotniczej OLT Express szacuje się na 87 milionów złotych. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Za niecałe 2 tygodnie przed sejmową komisją, która bada aferę Amber Gold, ma stanąć minister transportu w rządzie Donalda Tuska, Sławomir Nowak. Rząd nie planuje zmian w podatku bankowym. Mówił o tym w radiowej jedynce wiceminister finansów Wiesław Janczyk. Jak podkreślił, wpływy z tego podatku były w ubiegłym roku wyższe niż oczekiwano i wyniosły 3,5 miliarda złotych. Wiceminister dodał, że podatek jest regularnie płacony, nie ma potrzeby wprowadzania zmian. Nie zapowiadamy zmian w tym podatku. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby niepotrzebnie nie niepokoić Sejmu jakąś zbędną dyskusją. Nie chciałbym moderować tutaj takimi parametrami, które nie mają istotnego charakteru. Podatek się przyjął, jest płacony regularnie, nie ma kłopotów interpretacyjnych. Janczyk dodał, że nie sprawdziły się przewidywania, iż wprowadzenie podatku bankowego spowoduje wzrost kosztów usług banków. Po 4-letniej przerwie do Waszyngtonu zawitał rosyjski minister spraw zagranicznych. Miał spotkać się z amerykańskim sekretarzem stanu Rexem Tillersonem, ale według Białego Domu szefa rosyjskiej dyplomacji przyjmie też prezydent Trump. Siergiej Ławrow po raz ostatni odwiedził Waszyngton w 2013 roku. Później nie był zapraszany przez rząd USA z powodu rosyjskiej inwazji na Ukrainie i aneksji Krymu, co doprowadziło do znacznego pogorszenia stosunków Waszyngtonu z Moskwą. Amerykański Departament Stanu poinformował, że Rex Tillerson będzie rozmawiać z Siergiejem Ławrowem m.in. o Syrii i Ukrainie. Pierwotnie planowano tylko spotkanie szefów dyplomacji, jednak wczoraj późnym wieczorem przedstawiciele Białego Domu poinformowali, że Donald Trump również przyjmie Ławrowa. Do nieoczekiwanego spotkania prezydenta USA z szefem rosyjskiej dyplomacji dojdzie dzień po misjonowaniu przez niego szefa Federalnego Biura Śledczego Jamesa Comeya. To właśnie on nadzorował śledztwo w sprawie potencjalnych powiązań lub koordynacji działań sztabu wyborczego Donalda Trumpa z Rosją. Dla amerykańskiego prezydenta spotkanie z Siergiejem Ławrowem może być okazją do zaprezentowania twardego stanowiska wobec Rosji. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Długopisy w rękach, maturzyści piszą egzaminy z wiedzy o społeczeństwie, po południu informatyka. Nie są to egzaminy obowiązkowe, przystępują do nich tylko ci abiturienci, którzy deklarowali taką wolę. Obowiązkowo trzeba było napisać język polski, obcy i matematykę na poziomie podstawowym. Chętni mogą je zdawać także na poziomie rozszerzonym. Maturzysta musi przystąpić do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z grupy tzw. przedmiotów do wyboru oraz do 2 egzaminów ustnych z języka polskiego i języka obcego. Aby zdać maturę, trzeba uzyskać minimum 30% punktów z egzaminów obowiązkowych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Niewiele słońca, dużo chmur, tak będzie w całym kraju. Na południu niewielki deszcz, tylko lokalnie, za to na północy i w centrum przydadzą się parasole. Od 6 stopni na Podlasiu do 10 w centrum i 12 stopni na południu. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy.

Zespół z Baltimore, czyli Future Islands. Tak zaczyna się ich piąta płyta, Far Field, utwór Aladdin. Dzisiaj, właściwie dzisiaj te płyty wyjeżdżają od nas z Trójki do pani Anny do Białegostoku i do pana Marcina do miejscowości Leki Dolne. No bardzo ładnie. To druga premiera na dzisiaj. We wrześniu, jesienią będzie jej nowa płyta. Uwaga, uwaga, Natalia. O, i tak będzie zatytułowana cała płyta. To dopiero jesienią, Natalia Przybysz, Światło nocne. Utwór tytułowy, dziś premiera w Trójce. 16 minut po godzinie 10, Mateusz Matyszkowicz. Przodownicy lektury. Monika Piątkowska, Prus, śledztwo biograficzne, dzisiaj w Przodownikach Lektury. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Wydawałoby się, że o Prusie wszyscy wiedzą wszystko i że jest to postać wyjątkowo nudna, jak na przełom XIX i XX wieku przystało. Pani postanowiła podjąć śledztwo biograficzne i co z niego wyszło? Pierwszy wniosek jest taki, że dla swoich współczesnych wcale nie był nudny, był bardzo kontrowersyjną i bardzo znaną postacią. Nie tylko dlatego, że był znanym pisarzem, ale dlatego, że mnóstwo wokół niego było spraw, chaosu, kłopotów, niewyjaśnionych rzeczy. Myślę, że ostatnią rzeczą, którą jego współcześni by o nim powiedzieli, to to, że on jest nudny. Ale jak na człowieka pracowitego, bo pracowity był na pewno, miał dosyć bogate życie, nazwijmy je emocjonalnym. Jego fobie, lęki i gierki towarzyskie. Takiego Prusa chyba nie znamy. Ja postanowiłam odkryć też te fragmenty jego biografii, o których nie mamy zielonego pojęcia, a które w moim przekonaniu można było wyczytać z jego książek. Największa tajemnica? Co bym się zastanowiła, bo możemy mówić o romansach, i to niewątpliwie były dla niego dość duże tajemnice. Była też taka tajemnica z gatunku śmiertelnej. Czyli? Czyli czy Prus brał udział w zabójstwie, czy nie brał. No i były też tajemnice natury emocjonalnej. Te chyba interesowały mnie najbardziej, ale rzeczywiście sporo tych innych tajemnic tropiłam. A próbowała pani zweryfikować informację, czy Prus kiedykolwiek był w Paryżu? Tak, i na pytanie, czy Prus był w Paryżu, jest bardzo znana odpowiedź. Tak, Prus był w Paryżu przez 10 dni, ale już po lalce. Lalkę napisał, korzystając wyłącznie z przewodników. Paryż zupełnie mu się nie podobał. Nie potwierdziło się to, co jest mocne w lalce. To Krzysztof Rutkowski w swoim eseju bardzo mocno podkreślał, że Paryż był miastem magicznym, miastem, w której dokonała się jakaś przemiana Wokulskiego, na pewno jakieś doświadczenie mistyczne. Czyli gdyby lalka powstała kilka lat później, musiałby wybrać co? Madryt, Barcelonę? Nie, śmieję się strasznie, dlatego że mam na ten temat kompletnie inne zdanie. To wynikło z mojej pracy i z grzebania w życiorysie Aleksandra. Przepraszam, że mówię Aleksander, ale tak o nim piszę, Aleksander, bo nie napisałam biografii Bolesława Prusa, tylko Aleksandra Głowackiego. I tak sobie myślę o tym Paryżu, to powiem tak. Bolesław Prus nigdzie nie jeździł, bo nie mógł. Był na to zbyt słaby psychicznie. Raz w życiu podjął naprawdę długą podróż i ta podróż skończyła się w Paryżu, które nie było dla niego miastem magicznym. Było miastem brudnym, było miastem, w którym przeżywał swoje lęki i które wydawało mu się mniej więcej takie same, jak jego aktualne samopoczucie, a naprawdę fatalnie się w tym Paryżu czuł. Wtedy, kiedy on pisał Lalkę, Paryż wziął się zupełnie czego innego. To nie dlatego, że Paryż magiczny był, to Paryż się tam pojawił. On chciał pojechać do Paryża jakiś czas wcześniej, ale nie dał rady. A do Paryża chciał pojechać dlatego, że w Paryżu sukcesy odnosił jego przyjaciel Julian Ochorowicz, słynny Ochocki z Lalki. I mieszkał tam też kolejny przyjaciel Ochorowicza i przyjaciel Aleksandra, czyli Bruno Abakanowicz, nasz XIX-wieczny milioner, który dorobił się, inżynier, który dorobił się tam ogromnej fortuny, między innymi własnej wyspy. I ten Paryż miał być taką ucieczką w pewnym momencie, żeby oderwać się od tego, kim był w Warszawie, od bycia felietonistą, od bycia takim człowiekiem gazetowym. I stąd się ten Paryż wziął. To była taka magiczna ucieczka, ale nie o sam Paryż chodziło. Chodziło o tego, do kogo on by tam pojechał. Ale kiedy pojechał już do Paryża, parę lat później, pojechał praktycznie w nieznane, odwiedzić przyjaciółki właściwie. I samego miasta dobrze nie wspominał. A z czego się wzięły te wszystkie prusowe lęki? No, o tym jest właśnie moja książka. O tym, skąd się wzięły jego lęki i co one spowodowały. Bo ja postawiłam taką tezę, że Prus był wyłącznie lękiem. I to, co wszystko wiemy o Bolesławie Prusie i to, co on napisał, jego humor, jego postaci, Lalka, Rzecki-Wokulski, wszystko to miało korzenie w jego lęku, ale nie w agorafobii, bo agorafobia była tylko dodatkiem do pewnego rodzaju choroby, która go, przynajmniej w moim przekonaniu, zresztą nie tylko w moim, bo też posługiwałam się publikacją profesora Stefana Borowieckiego, ona też stanowiła taką bazę dla mnie, do studiów o neurotyzmie. No, jego lęki wzięły się z jego bardzo złożonej, bardzo poranionej, bardzo straumatyzowanej osobowości. I ta osobowość dała nam Bolesława Prusa i lalkę. Byłaby pani gotowa się zaprzyjaźnić z kimś o takim zestawie neuroz? Ja pisałam tę biografię przez 3 lata. Przez te 3 lata myślę, że z Aleksandrem Głowackim przeszliśmy wszystkie fazy romansu. Od zafascynowania tego momentu, kiedy stwierdziłam, że zacznę o nim pisać, poprzez złość, kiedy zaczęłam się przedzierać przez notatki, które pozostawił, przez długi czas nic z nich kompletnie nie rozumiejąc. Fascynację, żałobę. Myślę, że przeszliśmy naprawdę każdą fazę i gdybym miała powiedzieć, czy bym się mogła z nim zaprzyjaźnić, to bym powiedziała tak. Ja właściwie już jestem z nim zaprzyjaźniona, w każdym razie z tym Aleksandrem, którego ja poznałam i którego państwu tutaj przedstawiam. Dajmy teraz naszym słuchaczom takie zadanie. Niech każdy przeczyta i sam odpowie sobie na pytanie, czy Aleksander Głowacki mógłby być jego przyjacielem. Pomocą naukową jest książka Prus, śledztwo biograficzne, a jej autorka Monika Piątkowska była dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję. Ja również, to był świetny pomysł na własne śledztwo. Przodownik lektur Mateusz Mateszkowicz dla państwa. 22 minuty po 10:00. Something about the fall always makes me brokenhearted. Back to where we started, but now those days are gone. Trees crying red and the memories, they're not fading. Can't go back and change them, now you're so far gone. You were holding on and I was letting go. You were holding on and I was letting go. You were holding on and I was letting go. You were holding on. I taste the tears on my cheek when it's September. Can't help but remember you giving more than I could give. Kissed you with a thousand lies. Maybe I ignored the signs. Tried to make myself believe I was the one for you. You were holding on and I was letting go. You were holding on and I was letting go. You were holding on and I was letting go. You were holding on. Letting go, you were holding on, and I was letting go. You were holding on. Still framed in my head. Something about the fall always makes me broken hearted. Sarah Walk, Still Frames. Dziękuję za wszystkie maile. piotr.stelmach@polskieradio.pl. Głównie piszą państwo o tej wyprawie do Trójki w najbliższą sobotę. Zapraszamy między 10 a 18 na drzwi otwarte. No i oczywiście w niektórych listach przejawia się takie, powtarza się takie pytanie, czy będzie nam towarzyszył miś Edward, ten, który jest widoczny na filmiku naszym, zamieszczonym na Facebooku Trójkowym. Ja powiem tak, on jest takich rozmiarów. Może inaczej, to nie jest miś fit. W związku z tym może czasami przeszkadzać, ale pewnie będzie można go też zobaczyć. Zapraszamy, 10:18. Aha, jeżeli chodzi o muzykę, to zapowiadam to z wielką przyjemnością. Wkrótce w Trójce znacznie, znacznie więcej na temat tego zespołu. Can I sit next to you? Can you sit next to me? Yeah, the the stars at your eyes, come and bring them to me. I've been gone so long, I've been working on a plan, yeah. It's just that I've been down so long, I gotta give me my work. Can I sit next to you? Can you sit next to me? Oh. I walk to Memphis alone, 'cause you do it for me. I know you would. All the kicks from the sticks, all the kicks are real new. I put all that aside, concentrate on you. All the kicks from the sticks, all the hits that we took, all the stitches we got, all our brains so good. Że jest bardzo wycofany i na pytania odpowiada absolutnie tylko tyle, ile to jest konieczne. Nie tyle, ile chce, ale tyle, ile musi. Tymczasem okazał się bardzo otwartym facetem. Zresztą po tym wywiadzie dla Trójki ten nasz 20-minutowy wtedy kontakt przerodził się jeszcze w długą wymianę maili i informacji. No i ta najważniejsza, bardzo chce przyjechać do Polski. Powiedz, gdzie tu jest najlepiej. Wskazałem, jak na ten zespół Off Festival. Mam nadzieję, że coś się w tej sprawie stanie. W jednej z najbliższych audycji Myśliwiecka 357 Britt Daniel, lider, absolutny lider zespołu Spoon i autor zdecydowanej większości materiału tej grupy. Can I Sit Next to You z nowej, znakomitej płyty Hot Thoughts przed chwilą. Punktualnie 10:30. No to gdzie się podzieli wszyscy romantycy? Talking softly. Recognize, gdzie jest życie, które rozpoznaje, ale to był utwór, ale to był powrót i strzał. Przepięknie, Ordinary World z tak zwanego ślubnego albumu z 1993 roku Duran Duran. To teraz uwaga, krótkie przygotowanie, a później już jedna z najbardziej znanych orkiestr świata. Tusz. Yeah. I think it'll probably be another day singing it. Yeah, I just heard it then. That was nice. Yeah, and what you could do with the bits where you can't get it because you haven't got enough breath, you can just stop. Just take over, yeah. The Beatles i dodatki jeszcze do słynnej orkiestry klubu Samotnych Serc sierżanta Peppera. Znane jako Take Nine, wkrótce będzie więcej, a ponieważ nie ma w Trójce takiego pojęcia jak za dużo zespołu The Beatles, no to muszę przyznać, że jest coraz lepiej. It's getting better all the time. Jaki był Dzień Dziecka 50 lat temu? 1 czerwca 1967 roku ukazała się jedna z najważniejszych płyt w historii rocka. Roku rocka. No tak wyszło akurat. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Jeden z moich ulubionych utworów na tej płycie, chociaż ja nie wiem, czy istnieje w ogóle taka kategoria jak ulubiony utwór The Beatles z płyty. Tej właśnie. 50 lat będziemy to obchodzić w Trójce również, a w studiu imienia Agnieszki Osieckiej na dobrym sprzęcie będziemy też w sposób specjalny słuchać tej zrekonstruowanej wersji słynnego albumu. Tak będzie wkrótce. Zapraszamy do reklamy. Maria, nie odchodź, te quiero, kocham cię. Sergio, kiedy ja nie chcę, liczysz się tylko ty. Ale ja już nie mogę dłużej gotować w takiej kuchni! Jest jeszcze szansa na szczęśliwe zakończenie z kredytem gotówkowym Happy End w banku BGŻ BNP Paribas. Szczegóły na stronie bgzbnpparibas.pl, na naszej infolinii 19321 oraz w oddziałach banku. Pośpiesz się, oferta ważna tylko do 14 maja. BGŻ BNP Paribas. Bank zmieniającego się świata. Kredyt gotówkowy jest proponowany przez bank łącznie z kartą kredytową. Dostępność kredytu oraz warunki kredytowania uzależnione są od wyniku przeprowadzonej przez bank analizy zdolności kredytowej klienta na podstawie przekazanych przez niego informacji. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Ja rzuciłam palenie. Przyjaciel polecił mi Desmoxan. Kuracja trwała niecały miesiąc, a bezpłatna aplikacja Desmoxan przypominała mi o kolejnej kapsułce. Ukończyłaś kurację. No i udało się. Desmoxan. I już nie palisz. Cytyzyna 1,5 mg, kapsułki twarde. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie dla pacjentów z niestabilną dławicą piersiową, zaburzeniami rytmu serca, po niedawno przebytym zawale serca lub udarze mózgu, w ciąży i podczas karmienia piersią. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Więc za 17 minut 11. Fajny film. Panie Ryszardzie, co tam słychać? Przed nami 14. już edycja festiwalu Dogs Against Gravity, który odbędzie się w kilku miastach Polski. Trójka patronuje festiwalowi, stąd już dziś pod numerem telefonu 22 i 7 trójek mamy dla Państwa zaproszenia uprawniające do wejścia na dowolne pokazy filmowe odbywające się w ramach festiwalu. W ciągu 10 dni będzie można zobaczyć najnowsze i najciekawsze filmy dokumentalne z całego świata. Pierwsze projekcje ruszają już w piątek po południu, tak? Pierwsze projekcje ruszają w piątek, natomiast już jutro w warszawskiej Kinotece o godzinie 19.30 otwarcie festiwalu dla publiczności. Będziemy pokazywać premierowo w Polsce ostatni niedokończony film Michaela Glavogera, paradoksalny tytuł, bez tytułu, który dokończyła po śmierci reżysera Monika Willi. A należy tylko przypomnieć, że to wielka sława filmu dokumentalnego i też swego czasu gość festiwalu. Michael Glavoger był zaprzyjaźniony z naszym festiwalem, odwiedził nas dwa razy. Wielu ludzi nadal pamięta jego niesamowite spotkania po projekcjach. Jest to twórca takich filmów jak Mega Cities, Śmierć Człowieka Pracy czy Chwała Dziwkom. Jest to na pewno twórca, który jeszcze pod koniec zeszłego wieku wyznaczał trendy nowego kina dokumentalnego. Mocne otwarcie festiwalu w czwartek, od piątku regularne festiwalowe projekcje i tak będzie przez weekend i cały kolejny tydzień, nawet dłużej. Nawet dłużej, bo festiwal w Gdyni zaczyna się troszkę później niż w Warszawie i we Wrocławiu, bo zaczyna się 17 maja i potrwa do 26. Pokażemy w Gdyni ponad 60 filmów w tym roku na wszystkich salach Gdyńskiego Centrum Filmowego. Będą tam również projekcje kina Virtual Reality. Przyjedzie do Gdyni wielu gości, także Gdynia będzie dłużej świątynią kina dokumentalnego w Polsce. Ale przecież nie tylko Gdynia, nie tylko Warszawa. No właśnie, Wrocław zaczyna tak jak Warszawa od 12 do 21 maja. Potrwa tam festiwal. W Lublinie we wspaniałym Centrum Spotkania Kultur festiwal zaczyna się tak samo jak w Warszawie, pokazem filmu Rave Irański oraz koncertem duetu DJ-ów z Iranu już w czwartek, czyli jutro w Lublinie i tam festiwal potrwa do niedzieli, a Bydgoszcz rozpocznie 14 Millennium Dogs Against Gravity w poniedziałek 15 maja do niedzieli 21. Oczywiście jak zawsze na festiwalu można zobaczyć premierowo wiele znakomitych filmów dokumentalnych z całego świata. Powiedzmy o tych tytułach, które zapewne będą cieszyć się w tym roku największym powodzeniem. Na pewno stawka filmów, która będzie walczyć o główną nagrodę festiwalu, ta sama stawka filmów powalczy również o nagrodę Grand Prix prezydenta miasta Gdyni oraz o Grand Prix Dolnego Śląska, nagrodę marszałka województwa dolnośląskiego, jak i o nagrodę bydgoskiego aneksu w Bydgoszczy. Tam znajduje się ta elita wyselekcjonowana przez nas kina dokumentalnego ostatnich 12 miesięcy. Znajdą się tam między innymi obrazy Raula Peka Nie jestem twoim murzynem, czy film ostatni Aleppo, który wygrał festiwal w Sundance. A ten pierwszy, przypomnę, był nominowany do Oscara. Tak, był nominowany do Oscara i jest w dystrybucji na całym świecie. Tam też w konkursie głównym zobaczymy obraz Billa Morrisona Dawson City Zatrzymany w czasie. Morrison jest chyba aktualnie najwybitniejszym amerykańskim twórcą pracującym z found footage i w ogóle ogólnie z archiwaliami, ale tam też takie filmy wydawałoby się na niefilmowe tematy. Doświadczona, ale nadal młoda reżyserka z Danii, Fi Ambo, w filmie Gdy odwracasz wzrok, spróbuje nam odpowiedzieć na pytanie, czy czy fizyka kwantowa ma jakieś znaczenie dla naszych relacji międzyludzkich, dla naszego całego życia. Bardzo ciekawy film, który zupełnie w inny sposób patrzy na nas i jest jednym z takich przykładów tego kina dokumentalnego, które ostatnio próbuje nie tylko opisywać rzeczywistość z przeszłości czy z teraźniejszości, ale również wyznaczać nam pewne myślenie o przyszłości. To jest taki nowy trend, który daje się zauważyć w kinie dokumentalnym. Ale oczywiście nie tylko konkurs główny, konkursów na festiwalu jest kilka. Powiedz, jak wypada w tym roku polska reprezentacja, bo oczywiście też są filmy z naszego kraju. W stawce filmów, które będą się ubiegać o nagrodę fiction, non-fiction dla filmów, które tak właśnie balansują między filmem fabularnym a filmem dokumentalnym, powalczy o nagrodę film 21 razy Nowy Jork Piotra Stasika. To znany już tytuł. Tak, o nagrodę Nos Chopina dla filmów o sztuce w stawce powalczą dwa polskie filmy. Film Szymona Uliasza i Magdaleny Gubały Ucho wewnętrzne oraz film pod tytułem Nadal wracam, portret Ryszarda Krynickiego w reżyserii Adama Sikory. Takim dosyć, wydaje mi się, dużym wydarzeniem będzie premiera światowa filmu pod tytułem Punkt krytyczny, Energia od nowa w reżyserii Łukasza Bluszcza. Jest to pierwszy polski film traktujący o zmianach klimatycznych, a szczególnie o zmianach klimatycznych w Polsce. Doczekałem się w końcu takiego filmu. Bardzo się z tego cieszę. Film będzie pokazywany w 4 miastach w Polsce. Po każdym filmie będzie debata, która będzie poszerzała tematykę filmu. Oczywiście spotkań po filmach, rozmów z twórcami również na festiwalu nie zabraknie. Pochwalmy się tymi najciekawszymi gośćmi, bo będzie ich wielu. No na pewno takim topowym spotkaniem będzie rozmowa Bernarda Henri Lévy, chyba najwybitniejszego żyjącego filozofa francuskiego, z Siergiejem Łoźnicą, z reżyserem filmu Austerlitz. Ta rozmowa odbędzie się po polskiej premierze filmu Austerlitz. W najbliższą sobotę. Poniedziałek i wtorek na festiwalu mamy wykłady mistrzowskie. W tym roku będą to wykłady Buddy Mink oraz we wtorek Heleny Trzesztikowej. Ona jest takim sumieniem filmowym Czech. Produkuje filmy, które pokazują nam bohaterów na przestrzeni 10, 15, a nawet czasami 20 lat. A Buddy Mink jest Austriaczką, która tworzy na granicy filmu dokumentalnego, animacji oraz eksperymentu. Nasz festiwal ma z nią taką specjalną relację, ponieważ jej poprzedni film pod tytułem Na początku było oko był pierwszym filmem, który pokazywaliśmy na pierwszej edycji festiwalu 14 lat temu. Ona bardzo żmudnie swoje filmy produkuje, ponieważ wykorzystuje animację poklatkową, więc każda taka produkcja to jest 5-6 lat. Pokażemy na festiwalu również jej nowy film pod tytułem Mapa Mundi, który był w konkursie głównym festiwalu Sundance w tym roku. To przypomnijmy jeszcze dokładnie termin festiwalu, miejsca, w których się odbywa, no i to, gdzie szukać dokładnych informacji o programie. 14. edycja Millennium Docs Against Gravity odbędzie się w Warszawie, Wrocławiu, Bydgoszczy, Gdyni i Lublinie. Wszystkie informacje dotyczące filmów, wydarzeń okołofestiwalowych i gości już można znaleźć na stronie www.docsag.pl. Tam będziemy na bieżąco zamieszczać informacje dotyczące przebiegu festiwalu. No i już za chwilę również, bo w drugi weekend festiwalu między 19 a 21 maja zapraszamy do 20 innych miast, gdzie 6 filmów festiwalowych będziemy pokazywać w kinach sieci kin studyjnych. A o tegorocznym programie Docs Against Gravity z Arturem Liebhartem, szefem festiwalu, rozmawiał Ryszard Jeźwiński. We'll be right back. a self-fulfilling man. I'm nearly blinded by the sight. Elliptical, about to fall. Unite your day, you want my own. Cały czas na dobrej orbicie. A przed godziną 11 w Trójce jeszcze Talking Heads. Well, we know where we're going, but we don't know where we've been. And we know what we're knowing, but we can't say what we've seen. And we're not little children. We know what we want, and the future is certain. Give us time to